Slachtoffers van seksueel geweld geen eigen risico meer hoeven te betalen voor medische hulp. Geld mag nooit een drempel zijn om direct hulp te zoeken na verkrachting, zegt de partij. Die wil ook meer geld voor zedenrechercheurs en dat slachtoffers sneller worden geholpen. Ten noorden van Schiermonnikoog is in de Noordzee een tweede gasput geopend. Goed nieuws, zegt het energiebedrijf dat ermee bezig is. We worden zo minder afhankelijk van het buitenland. Ook is er nauwelijks kans op aardbevingen, zegt het bedrijf. De overheid profiteert ook, die krijgt 80% van de winst. In Eindhoven is een man opgepakt die nog ruim 500 dagen in de cel moet zitten. Bij controle had de politie volgens de regionale omroep snel door dat dit ging om een man die gezocht werd voor een overval. Ook moest hij nog eens €10.000 aan boetes betalen. Mogelijk krijgt hij 2 maanden extra cel omdat hij niet meer in Nederland mocht zijn. En Engeland onderzoekt of rapper Kanye West wel mag komen. De premier en andere politici willen hem een visum weigeren om zijn eerdere uitspraken om jodenhaat. De rapper is aangekondigd als hoofdact op een festival in Londen over 3 maanden. Enkele sponsors hebben zich door de ophef teruggetrokken. Het is helder, weinig wind en koud, minimaal 1 graad. Aan de grond kan het vriezen. Overdag stralend weer, temperatuur dan maximaal 18 graden. En dat was het nieuws op 538. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 8 en win 12.500 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Radio 538. Yeah. Ooh la la, but the pool is singing my line. Tune at night to the view, yeah, keeping those blinds closed. Yeah. She said, I wanna find somebody by night. To be a baby, I like you. But once in a move, I was lost in the rhythm. And she pulled me close by the look in her eyes. Don't know her name, but I know that I need her. She said, boy, you won't be lonely tonight. She said, ooh, ooh, kiss me like your exes in the room. Don't you be afraid of something new. You can be that someone, yeah, that someone. Only

even daarop op jouw hits. Not the end of the world. Let's pretend it's not the end of the world.

nieuw bij 538. Alok en Khalid, Dive Into Me. Jouw hits, jouw 538. Love me for right now before you leave me. Oh, love me for right

Radio 538.